Papa Léon Bao Bandeko, Papa Ploya Gabon, Balingi en Fandanesika. Président Léon Bao Bandeko, Ba jeunesse ya Gabon, Batio, Monte Maua. Papa Léon Bao Bandeko, Papa Ploya Gabon, Balingi en Fandanesika. Président Léon Bao Miao. Mon kili ya Gabon et Zalina mon Congo na yo. Ah. Papa Léon Bao Bandeko, Papa Ploya Gabon, Balingi en Fandanesika. Yo président Bao Bandeko, yo wana o songi tole la kiyo na mite mao. Ah. Papa Léon Bao Bandeko, Papa Ploya Gabon, Balingi en Fandanesika. Papa Léon Bao Bandeko, Bokonzi boyo tata ozali somi na esika. Ah. Papa Léon Bao Bandeko, Papa Ploya Gabon, Balingi en Fandanesika. Président Léon Bao Iao, République na yo tondimi yango na botosi. Oh. Papa Léon Bao Bandeko, Papa Ploya Gabon, Balingi en Fandanesika. Gabon Batio, Montema. Ah. Papa Léon Bao Bandeko, Papa Ploya Gabon, Balingi en Fandanesika. Président Léon Bao Bandeko, mon kili ya Gabon et Zalina mon Congo na yo. Ah. Papa Léon Bao Bandeko, Papa Ploya Gabon, Balingi en Fandanesika. Papa Léon Bao Bandeko, Papa Ploya Gabon, Balingi en Fandanesika. Papa Léon Bao Bandeko, yo wana o songi tole la kiyo na mite mao. Papa Léon Bao Bandeko, Papa Ploya Gabon, Balingi en Fandanesika.